Ιωσουάκ. Μιγράντιτα Ισλάμο τέγορε Μπερτζουάκ. Ρεπουμπλικά Ριγκιώτινα Ιγίση Τσάλινα Ινου Κεπισάς Αγενσουά. Αντί του αντιφάκ δυο δένα και στούχα. Μπακάρτσια καρτσέλα ήρξε η ανασία. Κόρτε του θα την έκουεν εωτανασία. Δένα δε λαουστέλ μου είναι τα εστούχα. Μένδια κλάιν λαουάιν δάτος κρίγου καϊνίρα. Έτσα καουά η Σαρδινικά χωτολεσκοά. Τα οντότικα κασκοά. Λέχτσου να γκεσί την κύρι μπιλέρα. Ταλδία ονδιάγω αντιραβατσέν. Καγάν και ξουάχ για ουχάτσεν. Έουν τα μπιχόητα μα μιγράντε διραϊτό. Σενεγάλεν. Αμά μ' αρέσει τα σκοϊλέκ. Κούλουν καμπι δέα ντούτε. Σιάχ κατσέν. Ηλένο χωημένα ως πατσικό. Σύλλαχες κοσίντακ. Σύντσιλι κατσέν. Κλάου σουα μπέρα. Ράβα της ατούνα νο πριντζακ πόπαν. Τσέχ τα σκιόκ. Σαν πριντζι αγνέγα η του οικολογής. Κούλπα, σύμπηλη σατού. Μελάχα τζάουτ νάζα γε σαλτίμπαχ. Hey, μεταφόρα σαν παρτάμφορα. Τουρμό καπιταλά τα περιάδι του αχ φουέρα. Τσούνα μία τζιγκοντέλα η καλό του αβαχέι. Μένδια κλάιν, λαουάιν, δάτος κρίγου καϊνίρα. Έτσα καουά, η Σαρδινικά χωτολεσκοά. Τα οντότικα κασκοά. Σούσε νεάν, δύο οτσέαν, βότα η σκόρα. Κάνω ράς με στένας, ρίζεται ραγωάς. Κόβει τα εμερέ τσιλάρου και τα λαού πιούρ του δουτέ. Εκεί ασκοά. Μενδία πέσα εγκόρα. Βισάγιαν μίλα κατώνα. Φίνκι μπέχμα άδεια δάχα. Ρίτα γοσά σαμπάνια ρένα. Παχά. Η Σαρδία νιγκάχα. Η Σαρδία νιγκάχα οντόλα. Η Σαρδία νιγκάχα οντόλα τελάου κακάσκοα. Μένδια κλάιν λαουάιν δάτος κρίγου καϊνίρα. Έτσα καουά η Σαρδινικά χωτολεσκοά. Τα οντότικα κασκοά. Σούσε νεάν, δύο οτσέαν, βότα η σκόρα. Κάνω ράς με στένας, ρίζεται ραγωάς. Κόβει τα εμερέ τσιλάρου και τα λαού πιούρ του δουτέ. Εκεί ασκοά. Couldn't stand the what? Paperwork. Couldn't stand the paperwork. Listen, this whole system of yours could be on fire, and I couldn't even turn on a kitchen tap without filling out a 27B/6 bloody paperwork. What do they want you for? Ra-dum. Ra-da-da-da-da-da-da-da-da. Right. Time to go.